козацькі діти. Добували волю, засівали трупом поле, а що одержали? Козацька воля лягла спочить, а тим часом виросла могила. І не тільки козацтво, вся Україна занедужала. Марно сльози трачу, заснула Україна. Бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі, в болоті серце прогноїла і в дупло холодне гадюк напустила. А дітям надію в степу віддала, а надію вітер по полю розвіяв. Чигирин подається як центр України, як столиця козаччини, як символ провідників, відповідальних за долю народу. Тому прямим словом звучать дорікання. Чигирине, Чигирине, мій друже єдиний, проспав єси степи, ліси і всю Україну. Тарас Шевченко плаче, стогне, болять йому рани батьківщини. Чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Від цих болів руйнується віра, гине надія. Реально оцінюючи становище України, поет кладе на папір правдиві слова. В неволі тяжко. Хоча й волі сказати по правді не було. Розпач охоплює душу. На що вже й Бога турбувати, коли по-нашому не буде? Та гнів клекоче, не дає спокою. За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різались з ордами? За що скородили списами московські ребра? І доходить поет висновку, що нічого це не дало, бо на нашому полі уродила рута волі нашої отрута. Однак це несправедливо. Потрібна свята правда на землі. Невпевнено, але з надією приходить думка. А якщо славні козаки не спромоглися утвердити справедливість на нашій землі, то треба братись до роботи поетові. Сподівається, що його праця, його слово марно не пропаде. Може, верну знову мою правду безталанну, моє тихе слово? Може, викую я з його до старого плуга новий леміш і чересло? І в тяжкі упруги, може, зорю переліг той, а на перелозі я посію мої сльози, мої щирі сльози, може, зійдуть і виростуть ножі обоюдні, розпанахують погане гниле серце трудне і вицідять сукровату, і налють живої, козацької тієї крові, чистої, святої. Нації потрібна свіжа кров. Активні, розумні, патріотичні люди. Так було тоді, так є і тепер. Шевченко це гостро відчував і будив своїм словом. Українець повинен бути гордою людиною, яка знає собі ціну. Знає, що вона не гірша від людей інших національностей. Гордість українця повинна привести його до думки, що Україна має право на свою державну незалежність.